श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 26वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 27वें श्लोक का विचार आज होना है। 26वें श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग स्थावर जंगम योनि में जन्म का हेतु है, इसे बताया गया। स्थावर जंगम योनि में जन्म के हेतुभूत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग का स्वरूप निर्धारण करने के लिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग का आक्षेप करके उस आक्षेप का समाधान किया गया। क्षेत्र अनात्मा है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है, आत्मा और अनात्मा विरुद्ध स्वभाव वाले होने के कारण उनका आपस में न तो संयोग संबंध बन सकता है न तो समवाय संबंध बन सकता है। सावयव पदार्थ का दूसरे सावयव पदार्थ के साथ अवयव संश्लेष रूप संयोग संबंध होता है। आत्मा जो क्षेत्रज्ञ है निरवयव होने से सावयव क्षेत्र होने पर भी उसके साथ निरवयव आत्मा का संयोग नहीं होगा, और तंतुओं के साथ पट का जैसे समवाय संबंध बनता है ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ के साथ समवाय संबंध भी नहीं बनेगा। वो अवयव अवयवी में हुआ करता है, कार्य कारण में समवाय संबंध हुआ करता है। तो जैसे तंतु और पट में, घट और कपाल में कार्य कारण भाव है, अवयव अवयवी भाव है, तो समवाय संबंध होता है। समवाय संबंध का प्रयोजक कार्य कारण भाव या अवयवी अवयव भाव है। वह समवाय संबंध का प्रयोजक आत्मा में न होने से तंतुओं के तरह आत्मा किसी का अवयव नहीं है। अतः आत्मा रूपी अवयव वाला कोई अवयवी न होने से अवयव अवयवी में होने वाला समवाय संबंध भी नहीं बनेगा, तो फिर कोई संबंध ही नहीं होगा। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संबंध ही सिद्ध नहीं हो पाया, तो असिद्ध वंध्यापुत्र जैसे किसी मुमूर्षु व्यक्ति को एक गिलास पानी नहीं पिला सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, असिद्ध है। ऐसे ही असिद्ध जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, वह सद असद जन्म में योनि असद असद योनि में जन्म का निमित्त कैसे बनेगा, कारण कैसे बनेगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षियों ने आक्षेप किया भगवान भाष्यकार ने, संयोग संबंध या अवयव अवयवी में होने वाला समवाय संबंध क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का न होने पर भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संबंध वंध्यापुत्र के तरह अत्यंत असत हो ऐसी बात नहीं है। वह प्रातितिक आविद्यक कहो मिथ्या कहो संबंध क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का होता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो शास्त्र ने बताया हुआ स्वरूप है, उस स्वरूप का अज्ञान जो अव्यक्त कहलाता है, अविद्या कहलाता है, तन्निमित्तक क्षेत्रज्ञ का जब वास्तविक स्वरूप ज्ञात नहीं होता है, अव्यक्त उसे आवृत्त करता है, आवरण शक्ति से अव्यक्त में विद्यमान जो आवरण शक्ति उससे अव्यक्त क्षेत्रज्ञ का जो न सत्तन न सदुच्चेति से बताया गया स्वरूप है उसे आवृत्त करता है, और आवृत्त हुआ जो क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप है उससे फिर कोई न कोई विक्षेप शक्ति अव्यक्तगत 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संगात स्थावर जंगम शब्दित उपस्थित कर देती है। उसके साथ जो अज्ञात क्षेत्रज्ञ है उसका संबंध अविद्यक होता है, तादात्म्य संबंध अविद्यागत विक्षेप शक्ति से उपस्थित किए गए स्थावर जंगम शरीर ये अज्ञात आत्मा में ही कल्पित है, और उन कल्पित स्थावर जंगम शरीरों का अधिष्ठान आत्मा है, क्षेत्रज्ञ है, उनका अविद्या से ही अध्यस्त तथा अधिष्ठान का तादात्म्य संबंध बन जाता है, वो कहलाता है इतरेतर अध्यास, यानी आत्मानात्मा का तादात्म्य अध्यास, अहम अध्यास, और फिर इतरेतर धर्माध्यास होता है, अनात्मा कार्यक्रम संघात के मनुष्यत्वादि धर्मों का क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है उसमें आरोप, और आत्मा के सत्व और चैतन्य धर्म का अनात्मा 84 लाख प्रकार के शरीरों में आरोप, इसलिए उनको सत सा तथा चेतन सा व्यवहार अवस्था में हम लोग ग्रहण करते हैं अविद्यक तादात्म्य अध्यास होने से और इतरेतर धर्माध्यास होने से। यही इतर ये जो अध्यास हैं अहम अध्यास तथा धर्मी अध्यास तथा धर्माध्यास, एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है जो स्थावर जंगम योनि में जन्म का निमित्त है। इसलिए यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ करके जो भगवान ने कहा वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का पूर्व पूर्व अध्यास उत्तर उत्तर अध्यास में अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार ने संस्कार द्वारा कारण बताया है, हेतु बताया। इस प्रकार ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग तथा स्थावर जंगम योनि में जन्म इनका कार्य कारण भाव अविद्यक है, इसे बताया। अब भगवान भाष्यकार 27वें श्लोक का व्रत कथा कथन पूर्वक अवतरण लिखते हैं। ये बता रहे हैं कि पूर्व में सम्यक ज्ञान का फल जन्म के निमित्त की निवृत्ति द्वारा जन्म भाव बताया गया। ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, इस श्लोक से बताया गया सम्यक ज्ञान का फल जन्माभाव, पुनर्जन्माभाव, और इस जो जन्म सम्यक ज्ञान से निवृत्त हो रहा है उस जन्म का हेतु है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, इसे अभी अव्यवहित पूर्ववर्ती श्लोक से बताया गया है। और सम्यक ज्ञान जन्म के हेतु होत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग शब्दित अध्यास का तथा अध्यास का भी हेतु जो अविद्या शब्दित अव्यक्त है उसका निवर्तक बन करके जन्म का निवर्तक बनता है, ये एक प्रकार से कहा है। अब और वो सम्यक ज्ञान जिसका फल जन्माभाव है, समूल जन्म की निवृत्ति है, उस सम्यक ज्ञान का भी निरूपण पहले कर दिया है, तो भी ये ज्ञान बड़ा कठिन है, सम्यक ज्ञान। और श्रुति तथा भगवान जिज्ञासुओं के, मुमुक्षुओं के परम हितैषी हैं, वे चाहते हैं येन केन प्रकारेण मुमुक्षुओं को मोक्ष दिलाने वाला आत्मज्ञान हो जाए। तो पूर्व में जिन शब्दों से सम्यक ज्ञान का निरूपण किया मोक्ष के साधन रूप, उसी ज्ञान को शब्दांतर से फिर से बता रहे हैं, इसलिए कि कोई अधिकारी किसी शब्द से उस शब्दातीत तत्व को लक्षित कर लें, कोई अन्य शब्द से लक्षित कर सकता है। इस दृष्टि से, इस उद्देश्य से उक्त जो मोक्ष का साधन भूत सम्यक ज्ञान है, उसी का शब्दांतर से फिर कथन भगवान कर रहे हैं। ऐसा 27वें श्लोक के अवतरण भाष्य में भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, ये लिखते हैं कि नस भूयो भी जायते इति सम्यक दर्शन फलम अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति द्वारेण जन्माभाव उक्तः। जन्म के निमित्त हैं, बीज हैं, जन्म का तो निमित्त है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग अध्यास रूप, और उसका भी कारण है अव्यक्त, पूरे संसार का कारण तो है अविद्या काम कर्म। तो ये जो लिखा है अविद्यादि संसार बीज, इसमें संसारस्य बीजानी संसार बीजानी, वे कौन है अविद्यादीनी, अविद्या और आदि शब्द से काम और कर्म को लेना, तो अविद्या काम कर्म जो संसार के बीज हैं उनकी निवृत्ति द्वारा जन्माभाव, ये सम्यक ज्ञान का फल पहले बता दिया। और जो संसार के बीज है अविद्या काम कर्म, उसमें अविद्या का स्वरूप दो प्रकार का स्वरूप है, कारण अविद्या कार्य अविद्या, कारण अविद्या है अव्यक्त, कार्य अविद्या है अध्यास, वो साक्षात हेतु बन जाता है सद असद योनि जन्म में, कारणम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्म सु से बताया गया। उसे कह रहे हैं कि जन्म कारणंच अविद्या निमित्तक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग उक्त कार्य विद्या, और अतः तस्या अविद्याया निवर्तकम सम्यक दर्शनम उक्तम अपि पुनः शब्दांतरेण उच्यते। जन्म का निमित्त ये अविद्यादि होने से उन जन्म के निमित्त भूत अविद्या का निवर्तक सम्यक ज्ञान यद्यपि पहले बता दिया है, तो भी शब्दांतर से फिर बताया जा रहा है जिन अधिकारियों को पूर्वोक्त शब्दों से आत्मज्ञान नहीं हो पाया, उन अधिकारियों को शब्दांतर से आत्मज्ञान होगा, इस अभिप्राय से फिर से कहते हैं शब्दांतरेण उक्तम अपि सम्यक दर्शनम पुनः उच्यते, ऐसा अन्वय करना। 27वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। तो सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं, सर्वेषु भूतेषु का एक विशेषण है विनश्यत्सु, तो विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं अविनश्यन्तं परमेश्वरं यः पश्यति स पश्यति, ऐसा इस श्लोक का अन्वय होगा। तो यह कहते हैं सम्यक दर्शी कौन है, सम्यक दर्शन का फल क्या है, यानी स्वरूप, फल नहीं, फल तो है जन्माभाव, और सम्यक दर्शन का स्वरूप ये है। कहते हैं उसे सम्यक दर्शी कहा जाता है। सपश्यति का अर्थ है वह वस्तुतः यथार्थ दृष्टा है। सपश्यति का अर्थ है कौन यथार्थ दृष्टा है, यथार्थ दर्शी किसे माना जाए, तो कहते हैं जो विनाशी प्राणियों में अविनाशी और सम यानी एक रस निर्विशेष भाव से अवस्थित परमेश्वर को देख रहा है वह सम्यक दर्शी है, और बाकी मनुष्यों को यानी शरीरों को देख रहा है तो शरीर तो साथी से है, सम नहीं है, सम तो है परमेश्वर, उसमें कोई विशेषता नहीं है, तारतम्य नहीं है, निर्विशेष है, और शरीर निर्विशेष नहीं है, ब्रह्मा के शरीर में और स्तंभ के शरीर में, मनुष्य के शरीर में, पशु के शरीर में और स्थावर पेड़ जो पेड़ पौधे हैं उनके शरीर में एक जैसा स्वरूप नहीं है, अंतर है, भेद है, विशेषता है, इसलिए शरीर तो असम है, सम नहीं है, सविशेष है, निर्विशेष नहीं है, परमेश्वर निर्विशेष है, और शरीर मात्र आत्मदर्शी जो होगा, जो क्षेत्र है अनात्मा, उसी को आत्मा जो समझेगा, उसी में अविद्या से तादात्म्य अध्यास करके, अहम अध्यास करके, यही मैं हूँ जो वर्तमान में उपलब्ध कार्यक्रम संघात, तो निश्चित है वो दूसरों को भी जैसा अपने को समझ रहा है वर्तमान कार्यक्रम संघात रूप, ऐसा ही दूसरों को भी समझेगा, उसके दृष्टि में वो शरीर ही सारे आत्मा है और शरीर का आपस में भेद है तो वे भिन्न भिन्न हैं, तो जितने शरीर उतनी आत्मा उसके दृष्टि में है, तो भेददर्शी है वो, भेदवान जो शरीर उन्हीं को आत्म रूप से ग्रहण कर रहा है, तो शरीर भिन्न भिन्न होने से भिन्न आत्मदर्शी है, एक आत्मदर्शी नहीं है, एक आत्मदर्शी नहीं है, और श्रुति के दृष्टि में तो एको देव सर्वभूते सुगूढ़ा, वो तो समस्त भूत शब्दित शरीरों में एक चेतन आत्मा है, और उस एक चेतन आत्मा को जो देख रहा है वो सम्यक दर्शी है, और जो उस आत्मा की उपाधि भूत 84 लाख प्रकार के शरीर, और वो भी 84 लाख प्रकार की योनियों में, एक एक योनि में कई कई शरीर, और उतनी आत्माओं को देख रहा है, अनेक आत्मदर्शी है, तो उसे कहा जाएगा आत्मदर्शन करने पर भी वह मिथ्या आत्मदर्शी है, मुख्य आत्मदर्शी नहीं है, मिथ्या आत्मा जो शरीरादि है उन्हीं को आत्मा समझ रहा है, इसलिए वो मिथ्या आत्मदर्शी कहलाएगा, मिथ्यादर्शी कहलाएगा, यथार्थदर्शी नहीं है, अयथार्थदर्शी है, और यहाँ सपश्यति का अर्थ है यथार्थदर्शी, यथार्थदर्शी है कहते हैं सर्वेषु भूतेषु में बहुवचन है ना, इसलिए वे तो अनेक हैं, भूत शब्दित कार्यक्रम संघात। और परमेश्वरम में एक वचन है, वो परमेश्वर है कहाँ, तो कहीं दूर नहीं है, श्रुति कहती है इसी शरीर में है करके। स इह अंतः शरीर है, ऐसी एक श्रुति आती है प्रश्नोपनिषद में ही। तो वह इसी शरीर में है का मतलब परमेश्वर सारे शरीरों में है, और गीता भी कह रही ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्गुणो तिष्ठति, और दूसरी श्रुति एको देव सर्वभूते सुगूढ स एष इह प्रविष्ट, ये सब श्रुतियाँ यही बताती है श्रुति और स्मृतियाँ कि आत्मा इसी शरीर में है। यहाँ पर भी बताया जा रहा वे शरीर 84 लाख प्रकार के अनेक हैं, इसलिए बहुवचन है भूतेषु में। और उन उपाधिभूत अनेक शरीरों में निवास करने वाला अंतर्यामी के रूप में परमेश्वर एक है, इसलिए एक वचन है, उपश्यति का कर्म है। ये बहुवचन एक वचन को लेकर के अनेकत्व एकत्व रूप वैलक्षण्य भूत तथा आत्मा में बताया, भूतों में अनेकत्व है, परमेश्वर में एकत्व है, परमेश्वर यानी आत्मा। परमेश्वर का एक विशेषण है समम तिष्ठन्तम्, तो समम शब्द बता रहा है निर्विशेषम, एक रस। और प्रत्यक्ष से भूत शब्दित शरीरों में असम है, असमत्व है, निर्विशेषता नहीं है, सविशेषता है, उत्कर्ष अपकर्ष है, कुछ शरीर निकृष्ट है, कुछ मध्यम है, कुछ उत्कृष्ट है, ये उनमें तारतम्य है, विशेषता है, इसलिए समानता नहीं है। तो ये दूसरा वैलक्षण्य है कि भूत असम है और परमेश्वर सम है। वो तो आगे बताया जा रहा है। तो समम से सविशेषत्व निर्विशेषत्व रूप वैलक्षण्य बताया, और बहुवचन एक वचन से एकत्व बहुत्व ये वैलक्षण्य बताया। और इसमें हेतु एकत्व और निर्विशेषत्व आत्मा में होने में और भूतों में सविशेषत्व और बहुत्व होने में हेतु बताया जा रहा है, भूतों का विशेषण विनश्यत्सु और परमेश्वर का विशेषण अविनश्यंतम, इससे वो हेतु बताया जा रहा है कि शरीर आदि और परमेश्वर में अत्यंत वैलक्षण्य है, इसका द्योतक हेतु है विनश्यंतम और अविनश्यंतम, विनश्यत्सु अविनश्यंतम। तो भूत शब्दित शरीर तो विनाशी है, मतलब विनाश रूप विकार के आश्रय है, विनाश है अंतिम विकार, वह उपलक्षण है उससे पूर्ववर्ती 5 विकारों का, जन्म से लेकर के विनाश पर्यंत 6 विकार हैं, उसमें अंतिम विकार विनाश लिया वह पूर्व विकारों के बिना असंभव है, इसलिए वह पूर्व विकारों का भी उपलक्षक है, तो भूत शब्दित शरीरों में विनाश रूप विकार है का अर्थ है छह विकार है, भाव विकार, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, इस आपस्तंभ स्मृति के द्वारा बताए गए छह भाव विकार ग्रस्त ये शरीर है, सविकार है, विकारी है, और हाँ यास्क, मैंने क्या कहा, ने यास्क, यास्क स्मृति, हाँ ठीक ठीक, हाँ यास्क स्मृति में है, यास्क स्मृति। तो ये जो है आपका अविनश्यंतम, इसमें अ है नए समास हुआ ना, प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ में, निषेध अर्थ में, इसलिए विनाश रूप विकार का अभाव, ये अ का अर्थ निकलेगा अविनश्यंतम में, नए निषेध अर्थ में होने से अत्यंताभाव को बताएगा, किसके अत्यंताभाव को, विनाश के अत्यंताभाव को। और विनाश ये जैसे पूर्व में उपलक्षण है, ऐसे यहाँ पर भी अविनाश में भी उपलक्षण है पूर्ववर्ती पांच विकारों का, इसलिए अविनश्यंत का अर्थ निकलेगा जो विकार भूतों में है यानी शरीरों में है, उन विकारों का अत्यंताभाव परमेश्वर में है, परमेश्वर निर्विकार है, यानी भाव विकारों के अत्यंता भाव से युक्त है, उसमें भाव विकारों का सत्व नहीं है, अभाव है, निर्विकार है, और निर्विकार होने के कारण सम है और एक है, और ये शरीर विषम तथा अनेक क्यों है, वो विकारी होने से। तो इस प्रकार ये विनश्यत्सु अविनश्यंतम, ये दो विशेषण परमेश्वर तथा भूत अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अत्यंत वैलक्षण्य द्योतक है, ये बताते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अत्यंत वैलक्षण्य है, भिन्न स्वभाव है, अत्यंत विरुद्ध स्वभाव है इनका। हाँ, अंधकार और प्रकाश के तरह है। तो अमिनश्यंतम और विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु अमिनश्यंतम समम तिष्ठन्तम परमेश्वरम यह पश्यति। उपाधि तो विकारी है, अनेक है, विषम है, और उन उपाधियों में उपहित जो चेतन आत्मा है वह निर्विशेष है और एक है, निर्विकार है, वह मैं हूँ। केवल इस कार्यक्रम संघात का साक्षी मात्र नहीं, अपितु समस्त कार्यक्रम संघातों में अंतर्यामी के रूप में अवस्थित जो शोधित तदर्थ, इसलिए तो सर्वेषु भूतेषु में सर्व श्रुति भी है ना, एक कार्यक्रम संघात में कार्यक्रम संघात का साक्षी, ये तो एक प्रकार से सांख्यों का वो असंग पुरुष, लेकिन अनेक हैं उनके यहाँ, ऐसे जितने कार्यक्रम संघात उतने कार्यक्रम संघातों का असंग चेतन अनेक साक्षी वो हो जाएगा सांख्यों का पुरुष, लेकिन वेदांत का पुरुष तो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ है, वो एक है, इसलिए सर्वेषु भूतेषु विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् समम् तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् यह पश्यति यानी आत्मना पश्यति, यह आत्मना अनुभवति। वह समस्त कार्यक्रम संघातों में निर्विकार निर्विशेष एक परमात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है, जो उस परमात्मा का आत्मरूप से शोधित तदर्थ का मैं के रूप में जो हाथ में रखे हुए आवले के तरह संशय विपर्य रहित अनुभव कर रहा है। भगवान उसे कह रहे हैं कि सपश्यति, वह सम्यक दर्शी है। हाँ। तो ये सम्यक दर्शन है, और इस सम्यक दर्शन से अविद्या काम कर्म निवृत्त होते हैं, जो संसार के बीज है। उसमें अविद्या शब्दित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग भी निवृत्त होगा, बाधित होगा। तो फिर अविद्या काम कर्म को इस सम्यक दर्शन ने निवृत्त कर दिया, तो जन्म के निमित्त न रहने से अविद्या काम कर्म रूपी निमित्त अंकुरित होने की जन्म रूप अंकुर से अंकुरित होने की शक्ति से हीन हो गए कर्म ज्ञान से, तो जन्म नहीं होगा। न सब हुयो भी जाए थे से बताया गया पुनर्जन्मा भाव, ये फल सिद्ध होगा। वह जिस ज्ञान से अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति द्वारा पुनर्जन्मा भाव रूप फल सिद्ध होता है, वह सम्यक ज्ञान ये है कि समस्त विनाशी भूतों में जो निर्विकार निर्विशेष एक परमात्मा है वो मैं हूँ, ऐसा अनुभव ये सम्यक दर्शन है, जिसका फल पुनर्जन्मा भाव बताया है। ये शब्दांतर से सम्यक ज्ञान का निरूपण हुआ। भाष्य है थोड़ा, समम का अर्थ करते हैं निर्विशेषम, तिष्ठन्तम का अर्थ करते हैं स्थितिम कुर्वन्तम, तो निर्विशेष रूप से जो रह रहा है, तो कहते कहाँ रह रहा है, क्व का अर्थ होता है कहाँ पर है, निर्विशेष रूप से कहाँ रह रहा है, कहते बहुत दूर नहीं अपितु यही शरीरों में है, जहाँ जीव रहता है। तो जीव का वास्तविक स्वरूप कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा, इसलिए कहते हैं सर्वेषु भूतेषु। तो क्व यानी सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु, तो सर्वभूत कौन है, तो ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत, हिरण्यगर्भ से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उन्हें यहाँ पर सर्वभूत शब्द से लेना है, और उनमें से सब में है। ये नहीं कि सर्वोत्कृष्ट है शरीर हिरण्यगर्भ का तो उसी में है, और निकृष्ट शरीर है स्तंभ का तो उसमें नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। उस परमेश्वर को आकाश जैसे सबसे बढ़िया बना हुआ जो पृथ्वी पर मंदिर है उसमें भी है, तो सबसे ज़्यादा गंदगी जिस शौचालय में रहती है वहाँ पर भी वही आकाश है। आकाश एक है अवकाशात्मक, तो जहाँ अत्यंत सफाई है शुद्धि है वहाँ पर भी है, और बहुत अशुद्ध स्थान है वहाँ पर भी है, अवकाश रूप आकाश, ऐसे परमात्मा भी सब जगह है। परमात्मा सब जगह है, इस अभिप्राय से कहते हैं कि सर्वेषु भूतेषु स्थावरादि क्या नाम ब्रह्मादि स्थावरांतेषु प्राणीषु, भूत शब्द से लेना। तो कम तो कहते हैं वो ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत शरीरों में जो रह रहा है वो कौन है, तो कहते हैं परमेश्वरम। कम ये प्रश्न है, उसका उत्तर देते हैं परमेश्वरम। तो कम यानी परमेश्वरम, तो परमेश्वर आत्मा को क्यों कहा जा रहा है, तो उसमें आत्मा में परमेश्वरत्व तो क्या है, किसकी अपेक्षा से है, तो कहते उपाधि की अपेक्षा से। ये जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अव्यक्त हैं, इसकी अपेक्षा श्रुति आत्मा को पर बता रही है। इंद्रियानि परान्याहु इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान पर महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति कहा जाता है। वो जो पर पुरुष है उसमें आत्मा में यह अव्यक्त पर्यंत जो उपाधि है उसकी अपेक्षा से परमत्व है, इसलिए आत्मा को परमेश्वर कहा जा रहा है। ये भाष्यकार भगवान लिखते हैं, देहेन्द्रिय मनोबुद्धि अव्यक्तात्मनः अपेक्ष परमेश्वर। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और अव्यक्त को लेकर के इनकी अपेक्षा से परमत्व है आत्मा में। अव्यक्तात्मनः अपेक्ष पंचमी है। और तम सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तम्, उस सभी प्राणियों में निर्विशेष भाव से रहने वाले परमेश्वर को आत्मना यह पश्यति यानी अनुभवति ऐसा लगाना है। लेकिन उस परमेश्वर का और भूतों का और एक विशेषण बताया जा रहा है तृतीय पाद में, विनश्यसु अविनश्यन्तम्। इसे कहते हैं तानि वि सिनष्टि विनश्यसु इति। तानि यानी भूतानि, तो भूतों का विशेषण बताते हैं विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु, और परमेश्वर का भी विशेषण है अविनश्यन्तम्। इसलिए कहते हैं तंच परमेश्वरम, पूर्व से विसिनष्टि पद को ले आना, तो तंच परमेश्वरम विसिनष्टि यानी उस परमेश्वर का भी विशेषण बताया जाता है अविनश्यन्तम्। तो विनाशी शरीरों में परमेश्वर अविनाशी है, क्योंकि पहले कहा सर्वेषु भूतेषु में सप्तमी आधार अर्थ में है ना, तो ये देखा जाता है हंडी में रखा हुआ दही हंडी के फूटने से जैसे बिखर जाता है, समाप्त होता है मिट्टी में मिल करके, आश्रय नाश से आश्रित नाश। तो आश्रय जो शरीर है, आश्रय शरीर के विनाशी होने से उसमें आश्रित जो परमेश्वर हैं वो भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की आश्रय नाश से आश्रित के नाश की नाश, इस न्याय से किसी ने परमेश्वर के भी विनाशित्व की आशंका की, उस आशंका का निराकरण करने के लिए अविनश्यन्तम् ये परमेश्वर का विशेषण दिया है। कहते हैं आश्रय नष्ट होने पर भी आश्रित परमेश्वर नष्ट नहीं होता, यद्यपि वो आश्रित सा प्रतीत होता है लेकिन आश्रित नहीं है। जैसे घट में कोई वस्तु रखी हुई है तो कहाँ है, अवकाश में है। वो कौन से अवकाश में, घटाश्रित अवकाश में। तो घट के नष्ट होने से घटाकाश नष्ट थोड़ा ही होता है। घट से घिरा हुआ आकाश घटाश्रित आकाश कहलाता है। ऐसे शरीरों से घिरा हुआ जो व्यापक चेतन है उसे कहा जाता है शरीराश्रित परमेश्वर। वो घट फूटने पर घटाकाश जैसे नष्ट नहीं होता, ऐसे शरीर के नाश से, शरीर से अवच्छिन्न जो चेतन है वह भी नष्ट नहीं होता, वो अविनाशी है। इसलिए आश्रय नाश से उसके नाश की शंका नहीं की जा सकती, वो स्वरूपतः नाश रूप विकार से रहित है। ये अविनश्चिंतन से बताया गया है। कहते ये जो दो विशेषण दिए हैं, एक शरीरों का विनश्यत्सु और परमेश्वर का अविनश्चिंतम, इन दो विशेषणों से शरीर और परमेश्वर इनमें अत्यंत वैलक्षण्य भगवान सूचित कर रहे हैं, ज्ञापित कर रहे हैं। ये लिखते हैं कि इति भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यंत वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थम। ये दो विशेषण भूत तथा परमेश्वर के अत्यंत वैलक्षण्य के ज्ञापक हैं। कहते हैं अनात्मा शरीर आदि और परमेश्वर जो आत्मा है, इनका आकाश क्या नाम, अंधकार और प्रकाश के तरह अत्यंत वैलक्षण्य है। ये पूछा जा रहा है कैसे अत्यंत वैलक्षण्य ज्ञापित हो रहा है प्रथम शब्द से, क्योंकि भले ही इनमें विनाशित्व अविनाशित्व हो लेकिन और तो समानता है थोड़ी कुछ। कहते कोई समानता नहीं। तो कथम यानि केन प्रकारेण अत्यंतम वैलक्षण्यम ज्ञाप्यते आभ्याम विशेषणाभ्याम। ये जो दो विशेषण हैं इन दो विशेषणों के द्वारा अत्यंत वैलक्षण्य किस प्रकार ज्ञापित हो रहा है, कथम शब्द से पूछा। भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि इस प्रकार से अत्यंत वैलक्षण्य इन दो विशेषणों से प्रदर्शित हो रहा है। सर्वेषां हि भाव विकाराणां जनि लक्षणो भाव विकारो मूलम। कहते हैं जितने भी भाव विकार हैं उनमें जन्म जनि यानि जन्म उत्पत्ति रूप भाव विकार प्रथम है, मूल यानि प्रथम है, पूर्व है। और जन्मोत्तर भाविनः अन्य सर्वे भाव विकारा विनाशान्ता। तो बाकी जितने भी अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति से बताए गए पांच विकार हैं, वे सब जन्म के अनंतर भावी हैं। और उत्तर उत्तर में कितने हैं, तो कहते हैं विनाश पर्यंत ही है। विनाश के बाद भी कोई विकार होगा, कहते कोई विकार नहीं हो सकता विनाश के बाद। ये आगे वाले वाक्य में लिखता है कि विनाशात परो न कश्चित अस्ति भाव विकारो। विनाश के बाद कोई दूसरा भाव विकार नहीं होता, अंतिम भाव विकार है विनाश, उसके बाद कोई भाव विकार नहीं। क्यों कहते हैं भाव यानी पदार्थ, वो रहेगा तब न उसमें कोई विकार होगा। तो विनाश का तो अर्थ है जो भाव पदार्थ था उसी का नाश, वही नहीं रहा। तो विकार जिसमें होना है वही नहीं रहा, तो फिर विनाश के बाद विकार कौन सा आएगा? नहीं आ सकता। जिसमें विकार होना है वो वस्तु हो तब तो विकार बने। तो विनाशात परो न कश्चित अस्ति भाव विकारो भावाभावात् सति ही धर्मिणी धर्मा भवन्ति। कहते धर्मी हो तब तो, यानी धर्मी यानी आश्रय, आश्रय हो तो फिर धर्म यानी आश्रित पदार्थ रह सकते हैं। तो इस प्रकार ये निश्चित हुआ कि शुरू वाला विकार जन्म है, अंतिम विकार विनाश है, बीच में चार है, ऐसे छह ही भाव विकार हैं। और यहां पर परमेश्वर में अविनश्यंतम इस विशेषण से जो भाव विकारों में अंतिम विकार है विनाश, उसका अभाव बताया गया। तो अंतिम विकार का अभाव बता करके एक प्रकार से पूर्ववर्ती सभी विकारों का श्रुति परमेश्वर में निषेध कर रही है, स्मृति गीता ये कह रहे हैं। अतः अंत्य भाव विकार अभाव अनुवादेन पूर्वभाविनः सर्वे भाव विकाराः प्रतिषिद्धा भवन्ति सह कार्यै। तो जिस कारण से मात्र जन्म से लेकर के विनाश पर्यंत छह ही विकार होते हैं, उनमें से अंत्य भाव विकार यानि विनाश, उसके अभाव का अविनश्यंतम इस विशेषण से अनुवाद करके ये बताया जा रहा है कि पूर्व भाविनः सर्वे भाव विकारा प्रतिषिद्धा भवन्ति, कि परमेश्वर में विनाश रूप भाव विकार से पूर्ववर्ती जो पांच विकार है वे भी नहीं है, कोई विकार नहीं है, वो निर्विकार है। तो पूर्व भाविनः सर्वे भाव विकारा प्रतिषिद्धा भवन्ति सह कार्य, यानी विकारों का जो कार्य है उन कार्यों सहित उसका ये हो जाता है, क्या नाम, निषेध विकारों का। तो परमेश्वर निर्विकार है ये निश्चित हुआ। तस्मात् सर्वभूतैः वैलक्षण्यम् अत्यन्तम् एव परमेश्वरस्य सिद्धम्। तो तस्मात् यानि भूत तो छह भाव विकारों से विकृत हैं, विकारी हैं, परमेश्वर निर्विकार है। इससे परमेश्वर और भूतों में अत्यंत वैलक्षण्य निश्चित होता है। तो परमेश्वरस्य अत्यंतम एव वैलक्षण्यम सर्वभूतैः सिद्धम्। सभी प्राणियों के साथ यानी शरीरों के साथ, अनात्मा के साथ परमात्मा का अत्यंत वैलक्षण्य सिद्ध हुआ, तुल्यता सिद्ध नहीं हुई। और निर्विशेषत्वंच सिद्धम्, ये जो भूत हैं विकारी होने से उनमें तारतम्य है, सातिशयता है, परमेश्वर निर्विकार होने से एक रस है। वे जो छह भाव विकारों से विकृत हैं उनमें एक साथ एक क्षणावच्छेदेन सभी में एक ही विकार आता हो ऐसा नहीं होता। कोई उत्पन्न हो रहा है तो उस क्षण में दूसरा मर रहा है, तो तीसरा जो है बढ़ रहा है, चौथा बदल रहा है, तो पांचवा घट रहा है। इसलिए एक क्षणावच्छेदेन सभी शरीरों में ये एक एक क्रम से आ रहे हो ऐसा नहीं, एक क्षणावच्छेदेन सभी ये भाव विकार अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग शरीरों में ये उनमें तारतम्य है, साथी सहता है। कोई जन्म रूप विकार से विकृत हो रहा है तो दूसरा विनाश रूप विकार से विकृत हो रहा है, इसलिए समानता नहीं है, विषमता है। और आत्मा में कोई विकार ही नहीं है, कभी भी नहीं आने वाला है, इसलिए वो विकारकृत जो वैषम्य है वो आत्मा में नहीं रहेगा, तो निर्विशेषत्व सिद्ध होगा, विकारों से वैषम्य आ जाता है। इसलिए आत्मा को अविनश्यंतम शब्द से निर्विकार बता करके एक प्रकार से उसमें निर्विशेषत्व भी सिद्ध हुआ। और कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है, तो कोई बढ़ रहा है तो कोई घट रहा है, तो माना जाएगा ये अलग अलग विकारों से एक क्षण में अलग अलग विकृत होने वाले वो एक नहीं है। जो जन्म ले रहा है और मर रहा है वो एक नहीं हो सकता, एक ही क्षण में एक जन्म ले रहा है और दूसरा मर रहा है का अर्थ जन्म लेने वाला अलग, मरने वाला अलग, और उसी क्षण दूसरा बढ़ रहा है और उसी क्षण दूसरा घट रहा है, तो वृद्धि और अपक्षय रूप विकार से विकृत एक क्षणावच्छेदन एक वस्तु नहीं हो सकती। ये परस्पर विरुद्ध विकार है ना, जन्म मरण वृद्धि ह्रास, और इन विकारों से विकृत एक क्षणावच्छेदन होने वाले पदार्थ अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे। और आत्मा निर्विकार है, ये परस्पर विरुद्ध स्वरूप वाले जो विकार है उन विकारों से युक्त न होने से उसमें एकत्व भी सिद्ध होगा। तो इसलिए कहते हैं कि परमेश्वरस्य निर्विशेषत्वं एकत्वञ्च सिद्धं भवति, ऐसा लगाना, परमेश्वर को अविनाशी कहने से है ना, निर्विकार कहने से, निर्विकारत्व ये परमेश्वर के अनात्मा से अत्यंत विलक्षण होने में हेतु है और एकत्व में भी हेतु है, निर्विकारत्व निर्विशेषता में भी हेतु है। तो ये आत्मा को अविनाशी इस विशेषण से ये बताया गया कि वह अनात्मा से अत्यंत विलक्षण है, निर्विशेष है, एक है, और वह अनात्मा से अत्यंत विलक्षण निर्विशेष एक परमात्मा मैं हूं, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ये आगे कहते हैं कि यह एवं यथोक्तम परमेश्वरम पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार के परमेश्वर का आत्मा के रूप में अनुभव कर रहा है वह यथार्थदर्शी है, सपश्यति का अर्थ सम्यक दर्शी है, बाकी का कल देखेंगे।